إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عظات في حديث المدركات مفنديشو أمبايتنا يباتا كتك حديث المدركات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنا سيما عبد الله بن عمر أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألتويجي يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم قطنبيا يا معشر المهاجرين إني كنغمان لمهاجرين خمس إذا بتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن كنا مامو متان يتكايو كفتيني na najilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala yasikupateni. Jambo la mwanzo, lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun min asla fihim alladhina madaw. Jambo la pili, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. نجم لتات ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. نجم لن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. نو إسلام وتكفو فكية kwamba wanavunja ahadi za Allah subhana na wanavunja ahadi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa isfukuwa sallatallahu alayhim aduwan min ghairihim. Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitishia kuwaletea adui ambaye sio katika wao. Fayakhudhu ba'd amwalihim, kisha huyo adui atachukua baadhi ya mali zao. أيها الناس عباد الله جنب لن لم تم صلى الله عليه وآله وسلم أمبلو عمل سيما يقوان با أمه أمواك لو وتلفان جنب هيلو بس كنا يالي أمبلو الله سبحانه وتعالى أتولي بزيا نلون جنب غاني ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله هواتو آشك فونجا هواتو فونجا هارز الله hawatovunja ahadi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isipokuwa Allah tabaraka wa taala atawaadhibu watu hao, atawaadhibu waislamu hao kwa kuwasalitishia na kuwaletea adui ambaye adui huyo atakuwa ni wa nje, atawaingilia wao na atachukua baadhi ya mali walizokuwa nazo katika mikono yao. Ayuhan nasu ibadallah, حقيقة فهموني اعلموا رعاكم الله أن هذه الخصلة تمويني أقوام دوزان جامب لكفونج أهالي جامب لكفونج مكتابة جامب لكفونج مقبليانو هل جامب الله سبحانه وتعالى عداها من الصفات الذميمة أم لتاج أقوام نكتك صفة لزقوة صفة مبايا وحذرها في كتابه na amlitahadharisha ndani ya kitabu chake. Allah tabaraka wa taala wajaalaha min sifati ahli an-nar, na jambo hili Allah subhanahu wa taala amelifanya kuwa ni katika sifa za watu wa motoni, wale wenye kuvunja ahadi, wenye kuvunja mikataba, wenye kuvunja makubaliano baina ya Allah tabaraka wa taala na waja wake, baina Rasulullah na baina al-ibad, mikataba ya waja kwa waja. Wafahamu ya kwamba jambo hili Allah subhanahu wa taala amelisifia kama ni katika sifa mbaya, bali watu wenye sifa hii wamehesabiwa kwamba ni watu wa motoni. Qala maula subhanahu wa taala, والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله سبحانه أنسيما ولأنباء ينقضون عهد الله وعهد رسوله. الذين ينقضون عهد الله ولو يكفون جأهادز الله سبحانه وتعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل نوانا يكاتا يلي أنباي وميانبيوا ويونغانيشي ويفسدون في الأرض نوانا فاني وهاربيفو كتك أرضي أولئك لهم اللعنة وتهاوى ونلعنة يا الله سبحانه وتعالى ولهم سوء الدار نوانا نيومبا مبايه كآخرة نيوسيو نينجيني ندار النار وونيكو ينجي متوني. وقال مولى سبحانه وتعالى akiwatahadharisha waislamu ya kwamba wasiingie katika jambo hili la kuvunja mikataba, kuvunja makubaliano, kuvunja mithaqi na ahadi, akasema Allah subhanahu wa ta'ala wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na wala msiwe mfano wa yule mwanamke ambaye amekata uzi wake, ameuvunja mkataba, amekataa makubaliano, min ba'di quwwatin ankatha, baada ya kwamba walikuwa wamekubaliana, baada ya kuwa walikuwa wamewafikiana, yeye akavunja mkataba huo. Na vile vile kad ja'alaha Allah min sifatil kuffar wa adhnabihim, suala la kuvunja ahadi, la kuvunja makubaliano, Allah subhanahu wa ta'ala amelisema kwamba ni katika sifa za makafiri, wa humu liyahud, nao ni mayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna sharra dawab alladhina kafaru, inna sharra dawab alladhina kafaru fahum la yu'minun, alladhina ahadta minhum thumma yanqudhuna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika wanyama waovu katika ardhi hii, hakika viumbe ambao ni shar, viumbe ambao ni mashari, wale ambao ni wabaya, alladhina kafaru, ni wale ambao wamekufuru, fahum la yu'minun, kisha wakawa hawamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa yao ni ipi hawa viumbe waovu? Akasema Allah subhanahu wa ta'ala alladhina ahadtahum thumma yanqudhuna ahadahum fi kulli marratin, wale ambao umechukua ahadi na wao, umechukua mikataba na wao, kisha wao wanaivunja ile mikataba, wanaikataa yale makubaliano, wanayavunja hali ya kuwa hawamkumbuki wala hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum la yattaqun, hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Akaijalia Allah subhanahu wa ta'ala sifa hii ya kuvunja makubaliano ni katika alama miongoni mwa alama za makafiri. Na vile vile waqad ja'alaha Allahu tabaraka wa ta'ala min sifati almunafiqin, ameifanya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hii sifa ni miongoni mwa sifa za wanafiq. Allah subhanahu wa ta'ala anasema minhumul ladhina ahadu yaquluna, wanasema la in atana min fadli, wanasema wanafiq, la in atana min fadli, law Allah subhanahu wa ta'ala atatupa fadhila zake, lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin, tutatoa sadaqa na tutakuwa katika watu wema. Wanasema miongoni mwa wanafiq, law Allah subhanahu wa ta'ala atatupa fadhila zake, atatupa mali sisi, tutakuwa ni wenye kutoa sadaka na vile vile tutakuwa miongoni mwa watu wema. Falamma atahumullahu min fadli bakhilu bihi, lakini pale Allah subhanahu wa ta'ala alipowapa fadhila zake, alipowafunjulia mambo yao yakawa mambo yao ni mazuri, wakapata mali, Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia njia zao kuwa ni nzuri, bakhilu bih, wakafanya ubakhili, wakawa ni wagumu, Allah akasema fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, tukawawekea unafiki katika vifua vyao. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu, kwa yale ambayo wamekhalifu miongoni mwa ahadi ambazo wamezitoa. Wametoa ahadi huko nyuma kwamba Allah subhana, ukitupa mali, ukitupa uwezo, tutakuwa ni katika wale wenye kutoa sadaka, na vile vile tutakuwa ni katika watu wema. Lakini walipopewa, walipofunguliwa, wakawa ni mabakhili, wakawa ni wenye kuzuia. Allah subhana wa ta'ala akawaadhibu kwa kuwapa unafiki katika vifua vyao. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ayatul munafiqi thalath, alama za mtu munafiki ni tatu. Miongoni mwa hizo, wa idha waada akhlafa, anapotoa ahadi anaiharibu ile ahadi, haitekelezi ile ahadi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wamehesabu tabia na sifa ya kuvunja ahadi miongoni mwa tabia za wanafiki waliokuwa nazo kipindi cha nyuma enzi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na vile vile waqad ja'alaha Allahu min sifati alfasiqin alkharijin an shari'ati Allah tabarak wa ta'ala. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amejalia sifa hii ya kuvunja ahadi, ya kuvunja mikataba na makubaliano, ni katika sifa za wale ambao ni mafasiq, wale watu ambao ni waovu. Yakulu Mawla subhanahu wa ta'ala, wama yudhillu bihi illa alfasiqin, na hawapotei kwa hili isipokuwa wale watu ambao ni mafasiq. Wama yudhillu bihi illa alfasiqin, na hawapotei kwa jambo hili isipokuwa ni wale wanafiq. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'du. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba sifa hii ni katika sifa za wale ambao ni mafasiki, watu waovu, pale aliposema wama yudhillu bihi illa alfasiqin, na hawapotei kwa sifa hii isipokuwa wale watu ni mafasiki. Ayuhan nasu ibadallah, fa inna min suwari naqdhi al'ahdi, hakika katika sura na picha za watu kuvunja ahadi, miongoni mwa sura ambazo zinazoonyesha kwamba watu hawa wanavunja ahadi, wanavunja mikataba, wanavunja makubaliano, ni yale ambayo yakulu ahlul ilmi, wanayasema na wachuoni, anna min naqdhi al'ahdi naqdhu al'ahdu ma'a Allah tabaraka wa ta'ala, miongoni mwa kuvunja mikataba, miongoni mwa kuvunja ahadi na makubaliano, ni kuvunja makubaliano baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukawa bihajri ta'atihi, ukawa umeacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, waambiwa wewe umevunja mkataba na umevunja makubaliano baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Wattiba'i subulil ghiwayati wal hawa washubuhat, na ukaamua kuzifuata njia za upotevu, njia za matamanio, njia za shahawat, ukaiacha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, waambiwa wewe umevunja mkataba ambao Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya mkataba huo amekuumba wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile wakhidhilani dini Allahi tabaraka wa ta'ala, na kuidhalilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuidhalilisha kwako dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waambiwa wewe umevunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muwalati a'da'illah, na wewe kuwapenda wale maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukawaonesha mapenzi kwa kuwanusuru na kwa kuwatetea, hali ya kuwa lengo lako ni kudidimiza Uislamu, lengo lako ni kudidimiza sheria ya Allah subhanahu, lengo lako ni kudidimiza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukawapenda maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la kunusuru ukafiri, kwa lengo la kudhihirisha ukafiri, na kwa lengo lako lingine kwamba Uislamu udidimie. Kitendo hichi kinahesabika kwamba wewe umeivunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nasu ibadallah, katika nukta hii ya watu kuwapenda maadui wa Allah na kuwanusuru na kuwatetea, hali ya kuwa hapo hapo wanafanya hivyo kusudio lao ni kuwadhalilisha Waislamu, kusudio lao ni kunyongesha Uislamu. Antum tushahiduna hali yao, leo hii mnayashuhudia na usunguruka katika jamii yetu kwamba wamepatikana watu, wamepatikana mashekhe, tena mashekhe wa mikoa ambao wana mansib, wana vyeo vikubwa, wenye kuheshimiwa katika jamii, wanaongea katika medias, wanaongea katika vyombo vya habari wakiwanusuru mashia, wakiwasema kama mashia hao mtukao watukani maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hali ya kuwa vitabu viko wazi, manshuratum mabthusa, mashia wanaotukana maswahaba, mashia wanaandika vitabu vya Kiswahili, wanaonesha wazi kabisa kama alivyofanya Ali Juma Mayunga, kuonesha wazi kabisa na watukana maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamepatikana mashekhe ambao wame ni mashekhe wa mikoa, mashekhe fulani wamediriki kutetea tusi hili, wamefikia kudiriki kuwatetea mashia katika jambo lao la kuwatukana maswahaba. Hii yote nini? Muwalatu a'da'illah, ni kuwapenda wale maadui wa Allah. Mashia wamedhihirisha uadui, mashia wameonesha uadui wa wazi, tokea kadiman ila yaumina hadha, tokea zamani mashia wameudhihirisha uadui kunako dini hii. Leo hii mashekhe walimu wamethubutu kuzungumza katika media wakionyesha ya kwamba hawa hawana tatizo. Matusi haya yanatoka katika nchi za mbali za Uarabuni. Hapa kwetu Tanzania hakuna shia hata mmoja ambaye anatukana maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia tafsiri za Ali Mayunga, rudia angalia tafsiri za Ali Juma Mayunga, ameandika tafsiri ya Kiswahili ya Qur'ani, anawatukana maswahaba wa mtume jaharan. Bali sio hivyo, mfasiri mkubwa wa tafsiri ya Qur'ani ya Kiswahili Tanzania, Sheikh Abdullah Farsi, aliandika barua kumpelekea Kashiful Ghita, kumpelekea mmoja katika masayyid mabwana wa Kishia. Barua hiyo anamwambia kwa Kiswahili na Kiarabu, imetafsiriwa Kiswahili, ameandika Kiarabu, akiwaambia, akimwambia na kumuuliza kwamba nyinyi mnawatukana maswahaba. Huyo Kashiful Ghita, huyo sayyidi mwanachuoni wa Kishia, akaandika wazi kabisa kwamba sisi mashia tuwatukana maswahaba kweli kabisa. Nao unafahamu kabisa fika, leo hii shekhe kama huyu ambaye anaishi na halwa, anaishi na utamu wa kidunia, anakubali kuwapenda mashia, anakubali kuwadhirishia mashia mapenzi kwamba wao sio maadui, wao hawana tatizo, hawamtukani sahaba hata mmoja. Hii ni miongoni mwa zile ahadi ambazo watu wanazivunja. Tumeambiwa tusiwapende maadui wa Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula, hauwezi ukawakuta wale wenye imani ya kweli kweli, imani yao ni nzuri, hauwezi ukawakuta wanawapenda wale watu ambao wanamfanyia uadui Allah na mtume wake. Wa muharabati auliyae, na katika miongoni mwa kuvunja ahadi ni watu kuwafanyia uadui na kuwapiga vita mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii katika mikoa yetu ya Dodoma hii wamepatikana watu, tunawasikia katika media, katika redio, miongoni mwa redio watu hao wako wazi, wana vipindi mashia wanamtukana al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, hadha al-Imam al-Jalil ar-Rabbani tasubbuna, huyo mwanachuoni mkubwa kabisa, mwanachuoni ambaye dafa anil Islam wa mata fi sijni rahimahullah, ameutetea Uislamu na amekufa katika jela, ameuliwa rahimahullahu rahmatan wasia, kwa sababu ya adhabu ambazo amempa, umauti ukampata rahimahullah. Leo hii wamepatikana watu ambao wanawafanyia vita hawa mauliaillah. Leo hii wamepatikana watu wanamsema vibaya al-Imam Ibn Bazi, al-Imam Ibn Uthaymeen. Wamepatikana watu Mombasa wanamsema vibaya al-Imam al-Albani, wanasema huyu ni murji'a. Katika murji'a ni huyu Sheikh Nasruddin Albani. Nyinyi mnawachukia hawa na mnawafanyia uadui hawa, wakina Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, mnasema hawa ni wahabia, lakini kipindi hicho hicho mnawafanyia mujamala makufar, mnawafanyia mapenzi makufar, na mnawafanyia vita vikubwa wale ambao wameusimamisha Uislamu. Hii ni katika ile ile ya kuvunja ahadi baina kwa baina Allah. Kwa nini uwafanyia uadui? Kwa nini wafanye uadui vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala? Ayuha an-nasu ibadallah, wa min naqdi al-ahdi, na katika kuvunja ahadi, naqdhul ahdi ma'a az-zawjati wal aulad, kupatikana watu wanavunja ahadi na mkataba uliopo baina ya wake na watoto. Bitaksiri ala riayatihim, watu wamepunguza, wameacha kuwalea malezi ya dini wa familia zao, wake zao, basi na vile vile kuwapa haki zao ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka kwa wanawake na kwa watoto. Leo hii wazazi sisi, wazazi sisi ndio ambao nushiru auqada nara, tunawasha moto sisi kwa watoto wetu, wanuuriduhum lilfitan, na tunawapeleka kwenye fitna watoto wetu kwa kuwaletea madishi nyumbani, kwa kuwaletea matelevisheni manyumbani, kwa kuwapa masimu manyumbani, masimu makubwa watoto wetu wa kike. Hii ni moja katika moja ya kuvunja ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaisema, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna. Tambueni mali zenu nyinyi na watoto wenu ni fitna. Mbona mnawaingiza katika balaa kama hili? Watoto wa kike, watoto wa kiume wanaletewa michezo mbalimbali. Hii yote ni wazi kabisa, wazazi wanavunja mikataba baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema watu hawatovunja ahadi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitishia adui, atawaletea adui wa nje, atakuja kuchukua yale ambayo walikuwa nayo wanayamiliki, yale ambayo tulikuwa tunayamiliki sisi, adui atakuja na kuyachukua. Kam min ad-dawl allati kunna namlikuha, ni ngapi katika dola za Kiislamu tulikuwa tunazimiliki sisi Waislamu? Ni ngapi dola ngapi za Kiislamu tulikuwa tunazimiliki sisi? Kunna a'izza, tulikuwa ni washindi wenye nguvu, tulikuwa tuna uwezo, tunaogopewa katika huu ulimwengu. Lakini kwa sababu tumevunja ahadi, Allah subhanahu wa ta'ala akamleta adui wa nje akachukua zile mali, akachukua dola. Waislamu hawana dola, Waislamu wameweza kumiliki dola la Andalus Hispania tokea mwaka 711 miladia mpaka mwaka 1492, zaidi ya miaka 781 Waislamu wanatawala katika nchi ya Hispania. Tokea mwaka 711 mpaka mwaka 1492 Uislamu huko Hispania. Liko wapi leo Hispania? Limithili hadha yadhubu alqalbu min kamadin idha kana fil qalbi islam wa imana, mali kama hii imeondoka. Dola la Umawiya, dola la Umawiya limetawala mwaka 32 hijiria mpaka mwaka 41 hijiria mpaka mwaka 132 Umawiya. Utawala wa Umawiya uko wapi? Wamekuja Buwayhiyin, Asalajika, Alabbasiya, Alfatimiya, dola la Kishia hizi Misri, mpaka dola la mwisho limekuja Al-Uthmaniyin. Utawala wa Uthmani Empire umetawala tokea mwaka 1200 mpaka mwaka 1923 ndio umeisha utawala wa Uthmania. 1923 miladia dola la Uthmania Uturuki limemalizika, mali hii imeondoka. Waislamu wabakia sabahalala, hawajui waende wapi, hawajui tatizo ni nini, wanaanza kunyoshana vidole, kumbe tatizo ni wao wenyewe wamevunja ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mikataba na makubaliano baina yao na Mola wao wameivunja. Allah subhana akawaletea adui ambaye anaichukua dola kwa ulaini. Wamebakia kama ni watu ambao wapo wapo, hawajielewi, ajisad wala hakika, ni viwiliwili vimesimama, lakini havina hakika yote. Ayuha nasu ibadallah, tiba ya haya yote ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa mtaacha jihadi ya kupigana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuitetea hii dini, kuinusuru kwa kuisoma, Allah subhanahu wa ta'ala atawapeni udhalili. Hatta tarji'u ila dinikum, mtakaporejea kwa dini yenu ya uhakika, Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni izza, mtakuwa nyie ni watawala na mnarejea kwa Allah subhanahu bitauba, fanyeni tauba kwa madhambi yenu, mtawakali Allah subhana, mtegemeeni Allah subhanahu wa ta'ala, jifunzeni dini yenu ya kisheria, potezeni umri wenu kujifunza dini yenu ya kisheria, jiwekeni mbali na muharramat, jiwekeni mbali na makruhat, msizushe mambo katika dini, msizushe mambo katika dini, wala msimzungumzie Allah yale ambayo hamna. Na hilo basi